Secret life, I need to hide. Feel me, 'cause I'm one of a kind. Talk to Yes. Ja, opwarming alvast naar Inner City. Op de achtergrond is Cave Street Carnival. In de Max Walder remix. En daarmee zijn we het einde gekomen van een nieuwe swingende aflevering van de State of Trance. Openen het uur met Matthew DK. Time to Think. Tweede plaat was Perry O'Neill, Breaking Away. Nummer 3, Lily Hayden, Anything. Gabriel and Dresden, E-String Dub. Nummer 4, JF Sebastian, Obsession. De John Double FM remix. Nummer 5 is Lights in Motion, de Philo en Perry banging mix. Nummer 6 was Ferry Corsten, Right of Way, zoals ik beloofd had. Nummer 7, Bossa Nova, Stone Cold. De ene laatste plaat was Empirical Labs, Turtle Beach, de Outback remix. En zoals net gezegd, dit is Cave Street Carnival, Max Walder remix. Vergeet het niet, volgende week Marcus Schulz in de State of Trance, XXL. En we verhuizen weer naar de oude tijd, 8 tot 10. En volgende week 8 tot 12. Hoop je volgende week weer aantreft voor een nieuwe State of Trance.